Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się północ, przed nami poniedziałek, 7 października. Krzysztof Cyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Srebrne medale sztafety pani, brąz Marcina Lewandowskiego na zakończenie Mistrzostw Świata. Na pytanie europosłów ponownie będzie dziś odpowiadał polski kandydat na komisarza Janusz Wojciechowski. Hodowcy gołębi po raz 30 przyjechali na Górę Świętej Anny. Fantastyczne zakończenie lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w wykonaniu polskich sportowców. Nie zawiedli biegacze. Najpierw Marcin Lewandowski po niesamowitym finiszu zdobył brązowy medal na 1500 metrów. No jestem przeszczęśliwy i cieszę się najbardziej z tego wszystkiego, że właśnie to nie było jakąś boczną furtką, szczęściem czy coś. Po prostu pokazałem, na co mnie stać. 3:31. No i kosmos. To jest po prostu niesamowite. Mój szósty finał Mistrzostw Świata, w końcu wracam z medalem. A później w sztafecie 4x400 metrów srebro zdobyła Aniołki Matusińskiego. Iga Baumgart Witan, Patrycja Wiciszkiewicz, Justyna Święty-Ersetycz i Małgorzata Hołub-Kowalik. Biegłyśmy po sznurku, tak to się u nas mówi, czyli że nie było żadnych przepychanek. Bardzo się cieszę, że nam się to udało. Rekord Polski, który uzyskałyśmy, to jest w ogóle dla mnie wynik kosmiczny. Ja po prostu w to nie wierzę. Jeśli ktoś by mi powiedział przed tym biegiem, że my pobiegniemy taki bieg, to bym powiedziała, że chyba naprawdę oszalał. W sumie Polacy wywalczyli 6 medali. Przed Januszem Wojciechowskim dodatkowe przesłuchanie w Parlamencie Europejskim. Będzie dziś odpowiadał na pytania europosłów z Komisji Rolnictwa i Środowiska. W piątek przesłał odpowiedzi pisemne na 6 pytań. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówił w Częstochowie, że Janusz Wojciechowski pozostaje polskim kandydatem na unijnego komisarza. Ja przypomnę, że prawie 40% budżetu Unii Europejskiej to są środki na wspólną politykę rolną. Byłoby to ułatwieniem zarówno dla nas, chociaż komisarz nie jest komisarzem narodowym i jego rola nie polega na załatwieniu spraw pojedynczego kraju. Według ministra rolnictwa negatywne oceny w Europarlamencie Janusz Wojciechowski zawdzięcza niektórym polskim eurodeputowanym. Powiem to twardo i brutalnie. Łajdactwo ze strony europarlamentarzystów z Polski. Między innymi europarlamentarzystów PSL-u, którzy na złość Wojciechowskiemu, może dlatego, że on kiedyś był członkiem PSL-u, ale na złość Polsce próbują go torpedować. W przypadku negatywnej oceny nowa szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen może przesunąć Janusza Wojciechowskiego na inne stanowisko lub zwrócić się do Polski o przedstawienie nowego kandydata. To już ostatnie 5 dni kampanii wyborczej do parlamentu. Wicepremier Jacek Sasin zapewnia, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie nadal odpowiadać za Polskę, to ceny prądu nie pójdą w górę. Ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że jak Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to ceny prądu nie będą rosły. Dokonaliśmy odpowiednich zabezpieczeń, zmian w prawie, zabezpieczyliśmy również pieniądze nie tylko na ten rok, ale również na rok następny w budżecie. Mamy tą sprawę pod kontrolą. Na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że w przypadku wygranej KO utworzy rząd przełomowy pod względem liczby resortów, które obejmą kobiety. Większość Polek i Polaków jest przekonana, że czas najwyższy, aby kobiety wzięły się do rządzenia na równi z mężczyznami. A w Koalicji Obywatelskiej mamy taką silną ekipę kobiet o najwyższych kompetencjach, że możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodaków. Wybory za tydzień w niedzielę. Lot poleci z Warszawy do San Francisco. To będzie 9. trasa naszego narodowego przewoźnika do Stanów Zjednoczonych. Kilka tygodni temu prezes PLL LOT Rafał Milczarski zapowiedział, że po decyzji o zniesieniu wiz do Stanów Zjednoczonych polski przewoźnik ogłosi nową trasę do tego kraju. W niedzielę LOT poinformował, że w przyszłym tygodniu uruchomi bezpośrednie połączenia do jednego z największych miast Kalifornii. Loty do San Francisco będą realizowane 4 razy w tygodniu. Samoloty Boeing 787 Dreamliner 10 000 kilometrów pokonają w 12 godzin. Będzie to zatem jedna z najdłuższych tras polskiego przewoźnika. Przedstawiciele linii zapewniają, że nowy rozkład został ułożony tak, by mogli z niego korzystać pasażerowie z całej Europy Środkowo-Wschodniej. Podkreślają jednocześnie, że nowe połączenie będzie najszybszym sposobem, by dotrzeć do metropolii w Stanach Zjednoczonych. Nowy kierunek jest 20. połączeniem dalekiego zasięgu w siatce PLL LOT. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A zjechali z różnych stron kraju. Hodowcy gołębi byli z pielgrzymką na Górze Świętej Anny w Opolskiem. Dziękowali za sezon i prosili o pomyślną przyszłość. Przede wszystkim zdrowie. Nasze i naszych pupilów, gołąbków. Nie? Zaczynamy od zdrowia i na dobrych lotach skończony. Ja się tym zajmuję 40 lat. Za pomyślne loty w przyszłym roku. Pogoda przede wszystkim, bo głównie sprzyja pogoda. Mamy tu gołąbka. O! który raz, 20 co najmniej. Teraz jest podziękowanie za udane loty z prośbą na przyszły rok, prosimy już o lepsze wyniki, żeby nam wszystkie gołąbki wracały do domu. Hodowcy gałębi przyjechali na Górę Świętej Anny po raz 30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dziś sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Najwięcej słońca na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, przelotny deszcz na północy. Na termometrach będzie od 7 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Annały migały. A dziś zaczniemy, moi mili, klasycznie, bo i gość jest klasykiem, może nie wiedeńskim, ale oliwskim, a nawet może jeszcze głębszym. Ding, bing, bong, song oczywiście, Korki Buczek, proszę bardzo. Swoją drogą wyobrażam sobie taki ostateczny żart ze słuchaczy, pewnie ostateczny również dla mnie, żeby przywitać się z wami, drodzy nocni annałowcy, bo mam nadzieję, że tak zwany normalny słuchacz już odszedł od radioodbiornika i zostali sami wykolejeńcy przed radioodbiornikami i wykolejeńczynie. Taki numer mi przyszedł do głowy, żeby Korkiego Buczka przez całe 2 godziny grać po prostu. Przywitać się z państwem i ciach, 2 godziny Korkiego Buczka. No być może zostałoby to nawet zanotowane gdzieś w księgach radiofonii. Księgi radiofonii to też dosyć zabawna sprawa, przynajmniej bawi to mnie, a to już dużo. Moi mili, czy dziś będzie wiersz? Być może będzie. Czy dziś będzie konkurs w Annałach? Bo słuchacie programu trzeciego, a ja nazywam się Michał Migała. Być może będzie. A w ogóle będzie ktoś, z kim przyjechałem razem. Razem samodwój w pociągu. I oto kim ta osoba będzie, to o tym za chwilę. I może jako wprowadzenie pociągowo... czy ja wiem, pociągowo-telewizyjno-radiowe, proponuję pewien sketch. Sketch, no właśnie, czy to jest sketch? Ciężko powiedzieć. Coś w rodzaju sketchu, w którym uczestniczy pan Ryszard z Gdańska, Ryszard Tymon-Tymański, którego serdecznie pozdrawiam, i nasz dzisiejszy gość, mój dzisiejszy gość, Paweł Paulus Mazur, który objawi się w pełni, na razie objawia się fizycznie czysto, że tak powiem, działa na zmysł wzroku, a za chwilę będzie działał na wszystkie zmysły moje i wasze. Paweł Paulus Mazur gościem Annałów Migały. Za chwilę, a tymczasem może źle to zrobiłem, dlatego że mógł się zaprezentować, a potem by powiedział, kto to był, ale to nic. Nie chce się już kałapućkać, więc w kolejarskim stroju Paweł, zapraszam. Ty wiesz, że nawet znani prezydenci polscy do 30 wieku wstecz byli pracowali na kolei wcześniej. Narutowicz oczywiście, tam Belzebub, Himmelsbach. Chromry. Panderecki, Ostiem. Zwigal. A widziałeś ten film? Psy 28 354. Widziałem, potworny film. Normalnie zrobili biokukłę Landy. Andrzej Landa się nie raz wyglądał, ale blastomerem mu się z oczu ciekły i wodniczki wakuolem mu z blastocytu. A ty wiesz, chlora. Że widziałem ten latający dyskobierz? Raz jechałem późno. Ale po kolei, może kolej ciągle? Tak, tak, tak. Jechałem normalnie i tak. Patrzę między Zgierzem a Pacinkiem. Proszę cię, jadę, pociąg się zatrzymał, zmienił obrót, wjechał w pole, nie było torów i stoi dziwadło, nie? I patrzę, więc mówię przez krótkofalewkę, nie? Mówię do maszynistów. Jechać, chłopaki, jechać, bo się śpieszę. Dałem przestawnię na drugi pociąg, zamieniam się na peronie i jadę, nie? Nie zdężę. Trzeba było przez taką przestawniczkę przestać. Stary, i afokę zobaczyłem na niego. Normalnie... Ja to wiesz, podobną sytuację miałem. Rozmawiam z tym, z Cielakiem, znaczy z tym profesorem Cielakiem, tym, co zawodowcą jest. I kiedy gadam do niego normalnie 3 godziny, rozmawiam z nim na polu, wiesz, też pociąg stoi, wiesz, samochód opuszczony, cicho wszędzie. A to kurde, nagle okazało się, światło zapaliło się, a do mikrofali gadam. Słuchaj, a powiedz z biletami jak? Drożeją wreszcie, kurczę, bo dla nas zniżki są tak. Cały czas minus 50%. Znaczy my tak. Musimy dopłacać za jazdę, nie? Tak, dokładnie. Bo ty nie zarabiasz nic. Nic nie zarabiam. Jeszcze muszę płacić co miesiąc z innej fuchy, z drugiej kolei, tej, której nie widać normalnie oficjalnym. A to jest ta jesiotrowa kolej czy legislatywna? Legislatywna, ta co do Niemiec jedzie przez NRD, niby nie istniejące. A ciuch jakiś spierdliłeś ostatnio tam w Pierdykowie? No stary, robimy wagony jak się patrzy, słuchaj, ostatnio zrobiliśmy wagon z cieczewiami. Normalnie żywe cieczewie z koronami na głowach. Wow, a to będzie nowy ten headpolt. Nie, słowecki. Tak przywaliłem, wiesz, bo mi chciał goś wygrzebać, kurde, węgorza. Schowałem sobie węgorza tutaj do, wiesz, do żył. Wszędzie po prostu, wiesz, z tego utopiliśmy, wiesz, ryby. A wobec tego, jak jeździli Zagierka ludzie, teraz, nie, jak jeżdżą, jak tak. Będą jechać Zagierka, jak jeździli. Normalnie widziałem tak, 3 ludzi w pociągu, 2 ludzi na zewnątrz, mróz, harpagan, jesiotry, łotry, jesionka i haki, nie? Wszystko naraz do kupy wzięte, jeszcze do tego pieniądze zgubiłem i wtedy mi się dopiero objawiło. A to oni harpunami ludzi za uszy ciągnęli przez śnieg. A powiem ci historię ciekawą. Ostatnio, właśnie wiesz, gdzieś tak mniej więcej, Wawrzyszcze w dworze tam, wiesz, nie? Tam pod pętlą, nie? Po prostu gość, żołnierz pijany, wiesz, zaczepił się po prostu o schody, nie? I ciągnęło go chyba 2000 km stąd do Murmańska. Tak. Gość cały czas krzyczał, śpiewał, wiesz, zatrzymał się, pociąg, nic mu się stało w ogóle. Oblepił się śniega. Na zupełnie tak, w śniegu kula taka, wiesz, kupa się zrobiła i lawina poleciała i wiesz, zawaliło się i później mi się skręciło. Słyszałem o tym w gazecie, czytałem radiowej. No. A to od Młynarskiego to śpiewał ostatnio. Słyszałeś, tak, tak. Tytułem, nagrał 2,5 plus. Plastlinowy wałęsik. Tak. Konik, koniokradak. Koniok garbusak. Latan. Volkswagen Platan. Pytam się ciebie bardzo jasno. Proszę powiedz mi w sposób bezpośredni, acz dobitny. Czy ludzie, którzy wchodzą na przykład i nie mają biletów, co z nimi robić? Od razu ci mówię, policzkuj. Policzkuj, tak. Ale tą żelazną ręką, czy tą miękką ludzką? Nie, żelazną. Po co szkoda linii papilarnych? Zgubisz i potem nie będziesz miał się czym pochwalić. Nie, no, ja wolę nie mieć linii papilarnych, ponieważ i tak mnie zczapią za semafory, wiesz, podrzynane. Podrzynane semafory, kolej, Trójmiasto, utopienie ryb w końcu, kolej, której nie ma. Te wszystkie tematy, mam nadzieję, poruszymy z szanownym gościem. Dobry wieczór, Pawle, Paulusie, nie wiem, w zasadzie, no... Tak po ludzku chcę do ciebie zwracać się. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór Michale, dziękuję, że zaprosiłeś mnie do audycji. Noba. W każdym razie... Tak, taki stwór. Wiadomo. Jestem bardzo zadowolony. Niegdyś tutaj przecież robiliśmy audycję z Krzysiem Siemakiem. Przed kilku lat się to nazywało, przeminęło z wiadrem. Jeszcze, o ile wiem, można odsłuchać na stronie internetowej Trójki Polskiego Radia. Natomiast teraz, nowość. I dziękuję ci, że zaprosiłeś mnie, że cieszę się, że nie jestem w charakterze gospodarza, lekarza, tylko gościa z jednego prostego powodu, że na to drugie może przyjść później czas, a póki co jesteś na tyle elastyczny w ekwilibrystyce słownej i pojęciowej, że z chęcią sam, jak mam możliwość pracowania wieczorem w te poniedziałki, kiedy masz audycję, z chęcią je słucham. Także ze względu na to, że skąd ty bierzesz te utwory w ogóle? No piosenki. No właśnie, piosenki, utwory biorę skąd? Z tej kątowni, z której ty bierzesz. Z której ty brałeś do Przeminęło z wiadrem, do windą na szafę, do tych wszystkich rzeczy. Freak jazzowo, różny, klawiszowo. No tak, pop noise i tak dalej. Tak. Wiadomo. Ale widzisz, z drugiej strony, no, gdybyś nie brał tych utworów, to nie byłoby Anały Migały, nie byłyby taką fajną, wyodrębniającą się audycją, a dodatkowo jeszcze można by rzec, słuchacze by nie mieli okazji posłuchać twojego aksamitnego głosu. No tak, bo gdyby tak było, kiedyś w jednej stacji komercyjnej miałem taką propozycję, że no może byśmy porozmawiali, natomiast nie można odlatywać w kosmos. No i... No cóż. Nie odleciałem tam w kosmos. A widzisz, a jednak trójka przygarnia takie sieroty psychosomatyczne jak my. Natomiast jedno jest pewne. Dzisiejsza muzyka to także, dziękuję ci, że pozwoliłeś na to, to także wydobycie moich annałów muzycznych, które tworzyłem przed laty. Na to liczyłem. I żeby było śmieszniej, będzie dzisiaj do usłyszenia utwór Wakacje, jak najbardziej, z Darkiem Brzuskiewiczem, który robimy. Ale istotne jest to, że pozwoliłeś mi zaprezentować ludziom zupełnie premierowe utwory i żeby było śmiesznie i piosenki, bo tam różnie to jest, i jednocześnie takie sprzed 20, sprzed 18 lat, więc to jest ciekawe, że będą miały premierę po tak długim czasie. Jest jeszcze dużo rzeczy do przegadania, ale myślę, że chyba czas puścić muzykę. Czas puścić muzykę, tak się nam Trójmiejsko zrobiło, tak jakby Trójmiejsko nie było bardzo często w Annałach Migały. Mewa. Dlatego taka mewa, taki skowronek, czy też skowron trójmiejski chciałbym zaproponować teraz. Jednym słowem, człowiek wielu talentów, dadaista również, Szczepan z zespołu Po Prostu, w utworze, który jeszcze w latach 80. się odgrzewał. Myślę, że słuchacze, którzy przeżyli świadomie lata 80., będą wiedzieli, o co chodzi w tej piosence. Kiedyś był taki program w telewizji, pewien pan, brunet, chociaż ciężko było to stwierdzić, bo już ta brunet, czarna czupryna trochę wiadomo, się przerzedzała. Tak. Zachęcał młodzież, Platforma Serów? Pod wpływem laserów. A, pod wpływem, myślałem, że pod Platforma Serów. Jednak nie serio. I zachęcał młodzież do uprawiania sportu, szczególnie piłki nożnej, i dlatego zespół Po Prostu, mam nadzieję, legenda. Mam nadzieję, że kiedyś Szczepan zaszczyci mnie nas swoją obecnością. Też mam taką cichą nadzieję, tak, że posłucham go u ciebie. Szczepan, raz w twarz dostałem na jego koncercie, co też sobie bardzo cenię. Ale od Szczepana? Nie, zupełnie, od jakiegoś losowego, łysego osobnika. A to może skinhead jakiś? To jakiś skinhead tam był pod barierkami, niemniej Szczepan, Po Prostu i Piłkarska Kadra czeka teraz. Zobaczymy, odsudamy, dogadamy, zamówimy, omówimy. jak zdążyłem przyzwyczaić naszych słuchaczy, słuchaczy Annałów Migały w programie trzecim, przypominam. No, utwór może nie spełnia złotej płyty audiofilskiej jakości, ale to materiał na żywo, rządzi się absolutnie swoimi prawami. Sam się broni. Sam się broni. Alternatywa sama się broni, a chyba nie ma drogi innej niż alternatywa. No dokładnie, aczkolwiek czasami bywa lewa tywa na przykład. Bywa i ona też jest w porządku, mi się wydaje. To zależy od jakiej strony się spojrzy, ale myślę, że jest okej. I wtedy można by się zastanowić... Nad obiegiem zamkniętym, lewa tywa, alternatywa. Tak, na przykład, bo są te tywy, nie? Tykwy i łatwo potem przejść na tyczki, nie? I gesty. Ale tak naprawdę... to po prostu jest jednym z nielicznych zespołów z tamtych czasów, które działają z taką samą energią. Inna sprawa, że na scenie w trakcie bardzo ekspresyjny jest Szczepan Lider. Jak się kładzie z mikrofonem na ziemi, to potem trudno mu wstać z tej ziemi, ale nie bynajmniej z powodów innych niż tylko zdrowotne i kręgosłupowo mięśniowe. Dodajmy do tego wszystkiego jeszcze, że cały czas są aktywni, nagrywają płyty, więc trzeba ich naprawdę pochwalić. Chłopaki jest po prostu cały czas the best forever. Tak, z tym, że dosyć długi czas im zajmuje nagranie płyty, ale taki już chyba jest też urok po prostu. Tak, kiedyś Sting chyba powiedział, z którego zdania w ogóle nie cenię. O Szczepanie. Tak, o Szczepanie, że nie tylko o Szczepanie, że 10 lat przygotowywania płyty to znaczy, że ta płyta będzie dobra. Ale mówię, nie liczę się ze zdaniem Stinga, więc to nie ma znaczenia. Większość dziennikarzy, większość może nie będę się tutaj pozycjonował jako dziennikarz. Większość prezenterów radiowych, do tej grupy mogę się zaliczyć, zaczęłaby po prostu przepytywanie... Po prostu znowu wtrąciłem przepytywanie gościa od korzeni, prawda, od jak tam było w 86, lata 80, Trójmiasto, alternatywa, jak to tam było z tym Totartem, a ja zapytam o współczesność. Oh. Ja zapytam o współczesność, Pawle, nad czym teraz pracujesz, bo wiem, że tak płodny umysł nad czymś powinien pracować. To znaczy tak. Kto nie pracuje, ten nie je, powiedział kiedyś pewien japoński. Kto nie pracuje, ten nie tyje. Chciałbym powiedzieć tak, że moja skromna osoba ma możliwość współpracy z Markiem Wojtasikiem w Fundacji Transgressive Art i organizujemy różnego rodzaju, według nas, sztuka przez duże S, działania. Ostatnio doszliśmy do wniosku, ostatnio w przedziale, tam ostatni rok, właściwie trochę więcej niż rok temu, podjęliśmy decyzję, że w 2019 jest rocznica wyświęcenia przez Jana Pawła II, papieża Polaka, 108 męczenników II wojny światowej i to jest 20-lecie dokładnie. Jest też 80-lecie wojna, wiadomo, i jest jeszcze dodatkowo 10-lecie od śmierci Mariana Kołodzieja, którego część prac, tych takich trudnych, traumatycznych, trochę obozowych i tak dalej, część z nich wzięliśmy do realizacji scenografii, do kantaty dla 108 męczenników II wojny światowej. Przy okazji chciałem, jeśli mogę, podziękować Fundacji PZU i podziękować Miastu Gdańsk i podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa, Marszałkowi Województwa Pomorskiego za to, że dali nam kasę na to wiekopomne zdarzenie, tym bardziej, że praca przy tym jest naprawdę ciężka, bo będzie 40 osób prawie w chórze. Będzie prawie chór 441 MHz prowadzona przez państwa Wilczewskich. Będzie... Oni mają tyle taką częstotliwość, czy tak się nazywają? Tak się nazywają. Mhm. Będzie zespół orkiestralny, właściwie to orkiestra Szymona Morusa, świetnego, prężnego, bardzo docenianego także za granicą głównie, ale też w Polsce. Jak się nazywa? Dyrygenta. Mhm. Wszystko bardzo pięknie zostało ujęte w librecie przez Marka Wojtasika, a Szymon Chyliński napisał, kompozytor napisał ten nuty. I to będzie, jeszcze będzie pięcioro solistów na instrumentach i na wokalach, więc szykuje się naprawdę duży smaczek 24 listopada w kościele świętego Jana w Gdańsku, w centrum świętego Jana, należącego do Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. I... Tak walisz z karabinu, tak się zastanawiam, bo w ogóle. Bo pracuję na tym. Dobrze, bo pracuję na tym. W każdym razie, drodzy Państwo, warto się tam wybrać, niedługo będą dostępne, no jak chociażby w Kup Bilecik, bilety na to wiekopomne wydarzenie, więc naprawdę zapraszam Państwa Państwa zaproszenia będziemy robić, żeby ludzie mogli sobie po prostu wejść, tylko trzeba jak najszybciej, jak się dostanie taki bilet, potwierdzić, że się będzie. To jest niedziela, 24 listopada, to jest niedziela, godzina 17, absolutna premiera. I nawet chyba radio jest patronatem. I tak, stacja Trójka. Tak, program trzeci Polskiego Radia Trójka. Przepraszam, patronem, nie patronatem. Objęło patronatem. Wiadomo, o co chodzi. Tak. No. I to tak właśnie wygląda, ale jednocześnie też chciałem zaprosić dobrze, melomanami i tak dalej. Dobra, już dosyć tej autoreklamy. Ale 108 to jest takie, to się fajnie plącze, bo 108 to jest taka buddyjska liczba w ogóle bardzo. Znaczy, to głównie byli chrześcijanie i katolicy, te 108 osób, i kobiety, i mężczyźni, i księża, i zakonnicy, i zakonnice, i u nas na przykład w Lasach Piaśnickich siostra Kotowska zastrzelona, no i męczennicy z Gdańska, księża, także to tak i traktuje i lokalnie, i też ogólnonarodowo. Globalnie. Tak, globalnie, bo kantata, zapamiętajmy jedną rzecz, bo tak mi się wydaje, że każdy czas ma na ziemi ludzkość, jakoś podupada i jest wtedy czas oczyszczenia, są męczennicy. I jest taka teoria. Jest taka teoria, ja się jej przyglądam i zauważam, że ci męczennicy tak naprawdę biorą na swoje barki oczyszczenie reszty ludzkości. Ci męczennicy pomęczą się tu w tych ziemskich, że tak powiem, uniformach, ciałach i znikają, przechodzą duszami, powiedzmy, że ja to sobie tak nazywam, w pobliże Boga albo jego jestestwo blisko. Natomiast tych 108 zawsze, a przynajmniej w tym wypadku, to byli ludzie, którzy oddali często za innych. Tam była jakaś siostra, która, kobieta ciężarna miała być zabita, za nią poszła i tak dalej. Tam nie chcę teraz wliczać, tylko mówię, że warto się przyjrzeć tym 108 męczennikom, bo na co dzień tak, o, męczennicy tamten. A to jest tak, to, że jak oni... Każda osoba jest pojedynczą historią, ja rozumiem. To wiadomo, tylko że mówię, że tych 108 męczenników II wojny światowej, których wzięcił Jan Paweł II 20 lat temu dokładnie, dlatego robimy w tym roku, na pamiątkę i też, żeby wychwalić tych ludzi za ten ich heroiczne oddanie życia. Oni oczyszczają na pewien czas i ludzkość dzięki temu może iść dalej, bo w pewnym momencie przyjdzie taki moment, kiedy Pan Bóg już tak spojrzy na całą ludzkość, tak mi się wydaje, i może powiedzieć... Stop. To Bilety do kontroli. Bilety do kontroli, dokładnie. Albo żabki na Westerplatte. O, to jest utwór, który był podkładem do takiej kompozycji Westerplatte na zachód, Westerplatte na wschód, którą zrobiliśmy razem z kolegą Darkiem Brzuskiewiczem, z jego wokalem i tekstem, także z moim wokalem na wchórkach. A tu jest jego pierwsza absolutna wersja, jeszcze zrobiona zupełnie wyłącznie przeze mnie. Rok? 93. Cudownie, ja uwielbiam prezentować takie utwory, to jest jedno, a jedna rzecz mi utkwiła w pamięci. Od kiedy pracujecie nad tą kantatą? Nad kantatą pracujemy od roku, ale czuję się, jakbyśmy pracowali już 22 lata. Czyli męczycie się też wraz z męczennikami. No tak, jak się podejmuje taki temat, to trzeba się pomęczyć. W takim razie z drugiej strony żabki na Westerplatte i za chwilę się słyszymy. Thank you. słychać żabki, słychać radar również, słychać pod wodzie. A to jest takie dosyć, że tak powiem, ukryte drugie dno, bo żabki na Westerplatte to też są te fragmenty w wojskowym żargonie od bagnetu i jego pochwy. To są tak zwane żabki na naboje i tak dalej, mogą być, o tak. Ale żabki rzeczywiście było słychać, bo tam były też tereny lekko bagniste takie, wcześniej, zanim zbudowano tamten militarną część, która jest, wiesz, no, po prostu naszą chlubą, że tam bronili się. Chociaż w Helu broniono się dłużej, nie? Tak. Hel do października z groszami bronił się. Ale dobra, nie o wojnie. Tak, ale przez chwilę zastanawiałem się nad właśnie umysłowością i sytuacją psychologiczną tych obrońców Helu, że już wiedzieli, że już jest po wszystkim, a jednak ciągle się tam trzymali. To już myślę, że była sprawa, podobnie jak samobójstwa u wysokich oficerów. To są trudne tematy. Nie możemy o nich rozmawiać. Nie będąc nimi. Na przykład. I nie podejmując tak trudnych decyzji. Bo ten ów odebrał sobie życie, żeby nie wpaść w ręce Niemców czy Rosjan. I to jest... Ale nam się zrobiła audycja taka, no taka dobrze, głęboka. Dobrze, niech tak będzie. No, powiem jeszcze inaczej. Akurat ten fragment audycji, tak? Bo ciężko się gada o tych sprawach. O kantacie powiedziałem, że będzie 24 listopada tego roku w Kościele Świętego Jana w Gdańsku, bo warto przyjść, posłuchać i odczuć tą emocję, bo jest to piękna, bardzo piękna muzyka, godzinę trwa i piękne libretto napisane. Na 5 części się to składa. Ale z drugiej strony, wracając troszeczkę od tych traumatycznych rzeczy do czasów dzisiejszych, a ty co robisz teraz, powiedz? Zerkam na playlistę. I jak myślisz, jest tam coś ciekawego? Może być tam coś ciekawego. Na przykład? Na przykład tak, żeby rozładować i żeby nie cofać się, może nie tyle do lat 40., ale cofnąć się do lat 80. Zanim się cofniemy, chciałem powiedzieć słuchaczom, żeby nie jedli teraz w nocy grzybów, bo są ciężkostrawne. Tak, w ogóle ja słyszałem, że po grzybach ciężko się śpi. Ja w ogóle słyszałem, że najszybciej trawione są soki z owoców południowych w 20 minut i tyle. I już tyle, i człowiek wydala, już jest przerobione, energia poszła w organizm i mikro te. Ale na te przykład... Te mikro tutaj, co one krążą? Mikrony te, tak. Po palcach. Tak. Natomiast najdłużej się trawi stek barani, 36 godzin. Czyli jakbym połknął coś takiego, to tak, przez pół... To półtora dnia jesteś, że tak powiem, to... zbaraniały na pewnym pułapie twojej konstrukcji, powiedziałbym, organizmu. O. A zatem... Ale dobra, zaprosiłeś mnie tu, więc pozwolę sobie na jedno słowo, zanim... tylko wrócisz... tak, na jedno słowo, ja zaprosiłem tylko na... Dokładnie, jedno słowo, dziękuję. Ależ, proszę bardzo. Czyli co, posłuchamy teraz czegoś niezwykłego, rozumiem, ale nie zapowiesz tego teraz. Właśnie, zastanawiam się, czy zapowiedzieć, czy nie. A co to miałoby być, zanim zapowiesz? To były czasy, właśnie, przyjrzyjmy się temu, jak to już wybrzmi, dobrze? Ja tylko powiem, zespół Fatum w utworze pod tytułem Mania Szybkości. Dobrych chwil, gdy zastanawiam się troszeczkę. Tak w ogóle, jeśli ktoś włączył radioodbiornik, to przypominam dziś Annały Migały. O tej porze w programie trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Michał Migała, Paweł Paulus Mazur po mojej stronie przeciwnej, lewej. A usłyszeliśmy przed chwilą utwór zespołu Fatum pod tytułem Mania Szybkości. Ja się zastanawiam, to były lata 80. Warszawa akurat. To wręcz piątka wykonawców, piątka muzyków. Wtedy, w latach 80. nic nie było i śpiewanie wtedy o czymś tak niedostępnym były, nie wiem, MZ-y, CZ-y, jawy, natomiast śpiewanie o czymś tak niedostępnym, jak jednak pewna marka amerykańskich motocykli, bo ona cały czas istnieje, dlatego nie będę robił krypciochy tutaj. Wiadomo. Było czystym kosmosem po prostu. Ano było, było. Ale jeszcze tak wracając na chwilę do tego przedstawienia, że tu po lewej stronie siedzę, to mam taki pomysł dla ciebie na zagadkę dla słuchaczy. Kto był najmądrzejszym z ludzi? Nie. Nie. Jak staniesz przed lustrem i widzisz siebie, widzę, to wtedy możesz określić, że prawa strona to jest prawa, albo lewa to jest lewa. Zależy, czy jesteś ten. I teraz pytanie. Dla osoby stojącej za tym lustrem, przyjmijmy, że to jest lustro duże, takie stojące wolno. Za lustrem. Za lustrem ta osoba stoi naprzeciw ciebie, ale za lustrem. To po jakiej stronie będzie widziała twoją lewą stronę? To takie pytanie możesz pytanie zadać może, słuchaczom. Pytanie, po prostu proszę pisać na annalymałpa.polskieradio.pl. Do wygrania coś będzie. Jeszcze książek nie dostarczyliśmy z poprzedniego nagrania. Od razu mówię, jeszcze są, ale będzie nagroda niespodzianka. Oczywiście, mamy drukowane sztruksy i w ogóle. Tak. Tak, ale i teraz jeszcze jedna sprawa dosyć istotna. Chciałem ci podziękować bardzo, że zaprosiłeś mnie do tej audycji, Michale, ale w dwójnasób. Jeden, że zaprosiłeś mnie tutaj, abym dalsze zaprezentował jakieś tam swoją twórczość dźwiękową, ale także zaprosiłeś mnie tutaj, żebym literacko też powiedział kilka słów. A ponieważ te lata 80., takie lata pełne beznadziei, a jednocześnie bardzo takie twórcze dla ludzi, którzy kreatywni są od wewnątrz, bywały takie serie dowcipów. I na przykład były dowcipy o babach, nie? Że przychodzi baba do lekarza albo coś. Tak. Ja wymyśliłem najkrótszy dowcip wtedy z możliwych, składający się tylko z dwóch wyrazów. I brzmi on tak. Przychodzi bada. I wszyscy wiedzieli, o co chodzi. I sobie to podkład... Ja się śmieję na przykład. No ha, ha. Teraz mnie to nie śmieszy, bo baba i bada to już nie pasuje trochę. Ale przychodzi bada, wtedy... To... Dobra, trzeba było zacytować, zacytowaliśmy. To był trochę dowcip na temat dowcipu, meta dowcip. Tak, taka nasiadowa. Out control. No. Mam tutaj utwory twoje, Pawle, przepraszam. Piotrze, może być. Piotrze, może być. Paweł i Piotr w jednym stali domu. No, a podobno byli antagonistami. Ale no, proszę nie przeklinać. Dobrze, oczywiście, ale a propos tej tywy, o której mówiliśmy jakiś czas temu, że są perspektywy, alternatywy, że są takie sytuacje jak prerogatywy, to jest jeszcze taki z tywami motyw, że mogą być na przykład lokomotywy. Mogą. Prawda? No właśnie. I to mi przypomina, to mi przywodzi na myśl podróż, bo obajśmy z Trójmiasta przyjechali specjalnie tutaj do studia w Warszawie, żeby przed wami tutaj wystąpić. No właśnie, a ja w nocy będę teraz jechał, tak, żeby zdążyć do pracy do NCK-u. Nocnym pociągiem rzeźnią. No wiadomo. Chyba przez Bydgoszcz będzie podróż, tak mi się wydaje. Bydgoszcz albo przez Szczecin. To zależy, którędy zastawkę. Bo jak Poznań, tak, bo ten 12 wagon tak, będzie pusty i wtedy się przejedzie. Natomiast była taka sytuacja, no zabawna, niezabawna, raczej mniej zabawna, aczkolwiek taka dosyć soczysta. Tak. Kiedyśmy tutaj jechali nagrać. Otóż ja myślałem, że mam kłopoty w życiu. Ale okazuje się, że nie mam aż takich kłopotów w życiu, jak pewien jegomość z Starszawy, który podszedł do mnie i do współpasażerów, pytając, czy jest tutaj kierownik pociągu. Otrzymał odpowiedź, że jest, ale nie wiadomo gdzie, ale jest. A co też się stało, czy pan chce kupić bilet? jegomość, też może go opiszę, szczupły dosyć, taki zażywny, raczej 60-parolatek, w ładnym, jasnym ubraniu, z brodą farbowaną, włosami również, ale to nie jest clue. W każdym razie widać, że dbający o siebie jegomość stwierdził z dużym spokojem, że przysiadł się do niego zakonnik kapucyn, tak przynajmniej myślał ów jegomość, i ucięli sobie taką bardzo... Z rudą brodą. Z rudą brodą, to jest ważne. I uwaga, to komunikat, jeśli, proszę państwa, na stacji Gdynia Główna ktoś widział zakonnika z rudą brodą, to proszę raportować. Otóż tenże zakonnik z rudą brodą... Udawanego zakonnika. Udawanego, właśnie, bo nic nie mamy do kapucynów, ale właśnie do udawanych to już bardziej. Powiedział ten jegomość, ten, który się przysiadł, że będzie się modlił za tamtegoż. No i znikł razem z neseserem, gdzie tutaj ten pan zadbany miał wszystkie dokumenty, łącznie z amerykańskim. Ale myślę, że skoro jedzie do Ciechocinka, to tam będzie... Bo jechał do Ciechocinka, wysiadał w Aleksandrowie Kujawskim i w stronę Ciechocinka. Tak, ja myślę, że tam powinien coś wszystko odzyskać. Przynajmniej odzyskać wiarę w siebie, może odzyskać pewność. W relacje międzyludzkie. Właśnie, w relacje, bo myślę, że ten Ciechocinek go uzdrowi nie tylko fizycznie, ale też mentalnie. Dokładnie, tym bardziej, że o tej porze jak dojedzie, to już będzie Ciechocinek. Tak będzie. I zerkam znowu moim drugim okiem na Maroko i myślę, że mógłbym coś zaproponować. Czy twój utwór, Pawle, czy może po prostu coś jeszcze z mojej kieszeni? Może coś z twojej kieszeni, jestem skromny przecież. To w takim razie ja... Zapytaj mnie może, co bym chciał usłyszeć. Co bym chciał usłyszeć? Najbardziej bym chciał usłyszeć zespół z Syberii Jatka w utworze Karandiling Karachowa. Oh, Jatka, zespół z Dalekiego Wschodu. Już dalekiego, bo myślę, że za Kaukazem to już się, zaczyna. Tak. Za Uralem w zasadzie wschód daleki. Swoją drogą na Uralu cały czas ten wypadek jest niewyjaśniony tak. Wypadek. Tunguski, tak. Gdzie w niebo wzięto chyba 20-osobową ekspedycję. Tak? A, ty mówisz o Przełęcz Diatłowa, tak. To dosyć dziwna ta... Znaczy, wzięto. Jedni twierdzą, że UFO, inni, że jakieś tajne badania wojsk ówczesnych rosyjskich. Jeszcze inni twierdzą, że jakaś autohipnoza nastąpiła u wszystkich i się przenieśli w inny wymiar. Bardzo dziwne. A jeszcze inni, że jakiś dziki niedźwiedź tam ten, bo część była w kawałkach. No nieważne, ale... To ja bym się skłaniał do tej najbardziej biologicznej. Ale wszyscy byli jakoś dziwnie poparzeni. Mieli pospalane oczy jakby od patrzenia w bardzo intensywne światło, więc nie wiadomo, co to było. Nie interesujmy się tym w tej chwili. No właśnie, bo może nas spotkać to samo. Ale aż tak daleko... Możecie spotkać to tak samo. Daleko bym nie wchodził w te sprawy. I cóż, jest... Jest coś. Właśnie i to jest niesamowite, że bardziej jest niż nie ma. Właśnie to jest nie do końca prawda, bo bardziej nie ma niż jest. Ale można odwrócić i wtedy będzie nieprawda prawdą. Więc w związku z tym, skoro jest, no to jak może nie być? Każdy system logiczny, kiedy wejść do jego absolutnej podstawy, ma pewne założenia a priori. Ma. I takie miał na przykład inny język COBOL. Gdybyśmy się na nim zatrzymali, nie rozszerzali tych macek komputerowego świata, to podejrzewam byłoby tak zgrabnie, zacnie telefony Teleksy. W postaci cegłówek ważące 5 kilo byśmy mieli przy uszach i to wszystko by jakieś takie naturalne było. Zmuszało mięśnie do pracowania, a teraz jak to mój znajomy socjolog tudzież Nurze z Warszawy mówi, że w przedziale 16-32 ten przedział wiekowy odbiorców, posiadaczy telefonów nie zauważa reklam na słupach ogłoszeniowych, nie słucha w radiu reklam, żadnym radiu. Oni już żyją tylko w tym ekranie i wszystko, co chcą, robią przez te ekraniki telefonów, laptopików i innych. I to jest przerażające, że ten przedział, oni robili badania takie dosyć wnikliwe tam na grupie kilku tysięcy osób i to jest po prostu, według mnie to jest o zmiana. Ale tak wracając jeszcze do tej Syberii, na chwilę tej kapelki. Ojej, skaczesz, bo ja tutaj chciałem... Dobrze, proszę. Nieważne, nie skaczę. Chciałem powiedzieć, że to mamucia muzyka. Nie kocia, tylko mamucia. Jest mamucia. Kiedyś przypomina mi to festiwal Weź to wyłącz. A, piękny festiwal organizowany przez naszego serdecznego kolegę. Nie zapomnę nigdy tego festiwalu. Szkoda, że go nie ma, kiedy ktoś od Macia Morettiego, nie wiem, nie pamiętam już, który muzyk chyba starych Singers wyszedł z rogami jelenia, renifera, któż to wie, z rozciągniętymi strunami i prezentował muzykę paleolitu. Piękne to, piękne i zacne. A propos, Macio Moretti ze swoim składem będą z mieczami w Gdańsku 12, więc nie omieszkam się spotkać z kolegą, pozdrowić go od ciebie i powiedzieć, absolutnie, żeby wracał do Warszawy i żebyście się spotkali i poszli na herbatkę na przykład do knajpy Zezowata Małpka. Na przykład albo do Tadeusza Drozdy. To też wiesz, Drozda to jest osobny jakby poprzedni typ humoru, nie? Mm-hmm. Taki, jest, taki, bo on jest taki wsobny. Podwójnie ironiczny może. Tak. On się zamyka w takiej klamrze dopowiadywania do swoich opowieści, dopowiadywania na końcu. I to w pewien sposób go cechuje i charakteryzuje. Nie zmienia to też faktu, że są inni śmieszni ludzie, którzy fajnie to robią, tylko że zalew tych młodych, nowych ludzi, którzy nie wiedzą, gdzie leży Morskie Oko i oznaczają na mapce, na przykład przy mieście Gdańsk Morskie Oko, albo zalew ludzi, którzy nie wiedzą, czy stolicą Polski jest Warszawa, czy Warszawa to jest kraj, a Polska jest stolicą. Można czasem odnieść takie wrażenie. Na przykład 60% studentów amerykańskich. To są takie dosyć przerażające informacje, świadczące o tym, że świat, w którym żyjemy, prawda, obrał dziwną trajektorię. Jedni twierdzą, że jest płaski, inni, że jest okrągły, a tak naprawdę świat jest dobry. Dlatego utwór Starzyński, Paweł Paulus Mazur. Czy mogę tak go zatytułować? Jak najbardziej. Wykorzystałem fragment nagrania prezydenta Warszawy, który heroicznie reprezentował miasto podczas napaści niemieckiej na Polskę. Tak było. Powiększanie tej wiadomości powiększyły. Wer von euch, meine jüdischen Freunde, in der heutigen Zeit der stärksten Bedrohung, einer Zeit, wie sie in ihrem Ernste und ihrer Tragik seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr vorhanden war, für wer bei Fuß steht, erkennt nicht die Forderung der Stunde. Nur bei unbedingter Einsetzung aller Kräfte kann es gelingen, uns vor der Gefahr zu schützen, der wir gegenüberstehen. Ein großer Teil von euch ist diesen Gefahren gegenüber blind. Oder glaubt, dass wir, eine kleine Minderheit, gegen die große Mehrheit der Gegner nicht ausrichten können. Ganz falsch. Nur derjenige ist verloren, der sich selbst aufgibt. Die ganze Geschichte unserer jüdischen Gemeinschaft ist ein einziger großartiger Beweis dafür, dass es eine Kraft gibt, mächtiger als alle äußere Gefahr. Der unbeugsame Wille zum Leben. Ihn müssen wir uns zu erhalten suchen. Auf ihn müssen wir uns aufrichten, wenn wir für uns und unsere Kinder eine hellere Zukunft erringen wollen. Wenn wir heute wirtschaftlich und seelisch so sehr zu leiden haben, so ist dies zum größten Teil dem unablässigen Wühlen der Nationalsozialisten zuzuschreiben, die eine Stimmung der Feindseligkeit und des Hasses gegen uns erzeugt haben. Ihnen gilt daher in erster Linie unser Widerstand. Wenn ihr alle, auch ihr Säumigen und Launen, in diesem Existenzkampf um jüdisches Recht, um jüdische Ehre und um Erhaltung und Stärkung unserer wirtschaftlichen Stellung nachdrücklich mitarbeiten werdet, brauchen wir an der Zukunft nicht zu verzweifeln. Darum auf zur Tat. Glaubt nicht, dass wir nichts erreichen können. Wir kennen die Mittel, die im Wahlkampf zu einer wirksamen politischen Agitation notwendig sind. Und wir werden sie zu nutzen wissen. Eine umfassende Vorarbeit ist geleistet. Über den Umfang, in dem unsere vortrefflichen Wahlmittel wirksam werden können, wird das Maß eurer Hilfe und eurer Anstrengungen entscheiden. Wenn wir uns tätig den uns bedrohenden Gefahren gewachsen zeigen, können wir versichert sein, dass der gutgesinnte Teil des deutschen Volkes sich auf unsere Seite stellen wird. Keiner von uns glaube, dass alle gegen uns gerichteten Bestrebungen mit dem 14. September erledigt sein werden. Der 14. September ist nur ein Auftakt für die schweren inneren Auseinandersetzungen, die unserem Heimatlande zu unserem Schmerze bevorstehen. Auch sie sollen uns auf dem Posten finden. Haben wir nur das Interesse und die Hilfsbereitschaft aller unserer Freunde im Lande, gelingt es uns, unsere Organisation zu stärken und auszubauen. Bedeuten wir etwas im politischen Leben Deutschlands, so wird trotz alledem die Stunde nicht mehr allzu fern sein, in der alle die Widrigkeiten, die wir heute zu beklagen haben, endlich überwunden sind. Wer von euch, meine jüdischen Freunde,